doğrusu münafıklar Allah'ı aldatmaya kalkışıyorlar. Oysa Allah onları aldatmanın ne olduğunu gösterecektir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşene üşene kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı pek az zikrederler.